สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนำรายการธรรมรับอรุณช่วงตามใจท่านหรือถามตอบคำถามธรรมะที่ท่านผู้ฟังสนใจก็นำกลับมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันอีกครั้งนึงนะคะแน่นอนว่าพอพบเป็นเรื่องของการตามใจท่านหรือถามตอบปัญหาเกี่ยวกับธรรมะแน่นอนว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์ค่ะและสำหรับวันอาทิตย์นี้ท่านผู้ฟังจะได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพูดคุยให้ฟังในหัวข้อที่ดิฉันเชื่อมั่นว่าเป็นข้อเตือนใจอย่างดียิ่งในการที่ท่านจะดำรงชีวิตต่อไปในระหว่างท่ามกลางความเรียกว่าค่อนข้างจะลำบากนิดนึงทั้งเกี่ยวกับเรื่องของโรคระบาดโควิดรวมทั้งเรื่องของกระแสเศรษฐกิจหรือว่าเหตุการณ์บ้านเมืองซึ่งก็เป็นสิ่งที่กำลังดำเนินอยู่ในขณะนี้หลายท่านอาจจะเกิดความสับสนวุ่นวายในจิตใจวันนี้ก็ขอเชิญมาพบกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแล้วรับฟังท่านให้สติพร้อมกันเลยนะคะขอนำท่านไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพร้อมกันณบัดนี้ค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพรเจริญพร สาธุเจ้าค่ะ ทุกวันที่นี่เราเปิดเป็นวันที่สบายสบายคุณใจให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนี่ยสามารถที่จะติดต่อสอบถามคำถามปัญหา เจ้าค่ะ เรื่องราวการแบ่งปันนั่นนี่มากันได้โดยก็ติดต่อกับทางรายการทางไปรษณียบัตรหรือว่าจดหมายก็ได ้เจ้าค่ะ เราส่งมาได้ที่เลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี41130 เจ้าค่ะ หรือว่าทาง Facebook Fan Page YouTube Channel เว็บไซต์ donhaisod.fm ก็ได้เป็นช่องทางที่ติดต่อ เจ้าค่ะ โดยจะเป็นการแบ่งปันสอบถามพระสูตรหรือว่าจะเป็นเรื่องราวในชีวิตประจำวันถามเกี่ยวกับพุทธประวัติหรือบทแห่งธรรมข้อใดข้อหนึ่งติดต่อกันเข้ามาได้ เจ้าค่ะ เรื่องราวที่พระอาจารย์อยากจะพูดในสัปดาห์นี ้ ก็คือว่าเป็นเรื่องที่เวลาที่เราแบบมีความสุขมีความสำเร็จในชีวิตของเราแล้วเนี่ยเราเนี่ยไม่ควรจะประมาทโอเคนะนี่คือหัวข้อที่จะพูดถึงในวันนี้ทำไมถึงเอาหัวข้อนี้มาพูดถึงกันเพราะว่าพระพุทธเจ้าเคยเตือนไว้บอกว่าอาสวะบางเหล่าอาสวะบางเหล่าอาสวะนี่คือหมายถึงเครื่องเศร้าหมองเครื่องนอนเนื่องสิ่งที่มันจะแบบว่ามาพอกหนาขึ้นในจิตของเราทำให้มันเกิดความเศร้าหมองสกปรกเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นต่อเมื่อคุณมีชื่อเสียงมียศมีลาภสักการะคือกรณีกระนงพูดถึงว่าเราได้ดีแล้วจะไม่เกิดขึ้นจนกว่าคุณจะได้ดีในแบบนั้นแหละมันจึงจะเกิดขึ้น เจ้าค่ะ เพราะนั้นคือไม่ว่าจะเราชีวิตเราจะมีทุกมากหรือมีสุขมากบางคนนี้ก็ทุกมากใช่มั้ยทุกมากเลยก็รู้สึกว่าโอ้โหนี่มันทุกข์เหลือเกิน ใช่ค่ะ เราคิดว่าโอ้ยทำไมใช่ถึงทุกข์อย่างนี้ทุกเนี่ยก็ทำให้เกิดอกุศลและทำได้สุขฉันคิดว่าโอ้โหชีวิตฉันดีแล้วฉันไม่มีปัญหาไม่สุขเนี่ยบางทีทำให้เกิดอกุศลและทำได้ด้วยมากกว่าด้วยซ้ำซึ่งถ้าเราไม่ได้เจอตรงนี้แล้วไออุปกิเลสหรือว่าอาสวะกิเลสที่มันจะเกิดขึ้นจากความที่คุณมีสุขมีดีชีวิตดีแล้วเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้น ใช่ค่ะ โอเคอันนี้คือพูดมาเซตบริบทคอนเท็กซ์ของเรื่องที่เราต้องการจะพูดก่อนนะ ใช่ค่ะ ว่าเราจะเพาะเจาะมาในตอนที่ว่าจะว่าชีวิตฉันก็โอเคนะโอเคแล้วนะ ประสบผลสำเร็จ พอไปได้สรุปหรือว่าถึงแล้วว่าดีแล้วเลยจากแบบนี่เป็นสิบล้านจนกลายมีทรัพย์สินเป็นร้อยล้านอย่างนี้ไปต้นอ่ะ ใช่ค่ะ อาจจะเป็นขนาดนั้นอาจจะบอกว่าปลดหนี้ได้หมดโอ้ฉันรอดแล้วดีแล้วสบายแล้วนี่ตรงนี้ระวัง เจ้าค่ะ ระวังอะไรแล้วทำความเข้าใจอันดับแรกก่อนคุณชัยแยกคำศัพท์ให้ชัดเจนคำศัพท์หมายถึง terminology คำพูดที่เราจะใช้ refer หรือว่าอ้างถึงในบทสนทนาของเราวันนี้โอเคนะ เจ้าค่ะ เอาดีกับไม่ดีก่อนดีกับไม่ดีเนี่ยพระอาจารย์จะหลีกเลี่ยงที่จะใช้คำนี้แต่จะใช้คำว่าทุกข์หรือสุขทุกข์หรือสุข เวทนาทุกขเวทนาสุขเวทนาในเวทนานี้แล้วก็สิ่งที่เป็นกุศลกับสิ่งที่เป็นอกุศลกับสิ่งที่เป็นกุศลทุกสุขอกุศลกุศลไม่ใช่อย่างเดียวกัน โอเค นะบางคนจะบอกว่าชีวิตฉันเนี่ยมีแต่ความสุขดีแล้วไม่แน่เราจะใช้คำว่าดีหรือไม่ดีว่าความการตัดสินใจหรือ judgment ของคนมันไม่เท่ากันแต่ว่าสุขหรือทุกข์อันนี้มันชัดเจนโอเคนะก็ถ้ามีภาษาเป็นที่ตั้งแห่งความรู้สึกที่เป็นทุกข์มามันก็มีทุกขเวทนาถ้ามีภาษาเป็นที่ตั้งแห่งความรู้สึกที่เป็นสุขมามันก็มีสุขเวทนาอันนี้มันชัดเจน เจ้าค่ะ กุศลอกุศลนี่ก็ชัดเจนว่าอะไรคืออกุศลอะไรคือกุศลอันนี้ก็มีตัวบทที่บอกไว้ชัดเจนอยู่แล้วทีนี้พอเราทำความเข้าใจใน4คำนี้หลีกเลี่ยงการใช้คำว่าดีหรือไม่ดีแล้วเนี่ยเรามาทำความเข้าใจกันว่าบางทีชีวิตเราถ้ามีทุกข์อาจจะเกิดอกุศลก็ได้อาจจะเกิดกุศลก็ได้บางทีชีวิตเราถ้ามีสุขอาจจะเกิดอกุศลก็ได้อาจจะเกิดกุศลก็ได้ จ ะพอเป็นตรงนี้แหละที่ต้องการจะมาเน้นว่าสุขเนี่ยแล้วมันจะเกิดอกุศลได้นะยังไงเราจะป้องกันยังไงไม่ให้มันเกิดอกุศลให้สุขแล้วมีกุศลและทำได้ จะพอ เอาทุกข์ก่อนพอมีความทุกข์เกิดขึ้นกับเราอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นเงินหายเงินเยอะด้วยถูกไล่ออกเป็นโรคภัยไข้เจ็บพวกนี้คือผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งความรู้สึกที่เป็นทุกข์มันกระทบ จะ พอโอเคนะถูกด่าถูกว่าอะไรมันก็ไม่ได้อย่างใจเลยอย่างเงี้ยถูกขับรถปาดหน้าถูกเขาชี้หน้าด่าโอ้ยจิบาถาโอเคป่ะ จ ้ าค่ะ มีภาษาอันเป็นที่ตั้งความรู้สึกที่เป็นทุกข์เกิดขึ้นตึมปึ้งแล้วถ้าเราเนี่ยโกรธเกลียดเครียดแค้นมีความขยักขยั้งเกลียดชังแสดงความโกรธความขัดเคืองความไม่พอใจให้ปรากฏอันนี้เป็นอกุศลทำให้คนเนี่ยเขามักจะ associate คือเชื่อมระหว่างทุกขเวทนากับความไม่ดีกับอกุศลโอเคแน่นอนว่าอกุศลไม่ดีใช่ปะคนเราก็เลยแบบว่ามักจะไปอย่างนี้ pattern เป็นอย่างนี้ก็เลยมักจะเชื่อมกับว่าทุกขเวทนาเนี่ยมันเข้ากันกับอกุศลแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นเสมอไปเพราะอะไรเพราะว่าพอเรามีผัสสะไม่ได้ในความรู้สึกที่เป็นทุกข์มากระทบปุ๊บเราเกิดทุกข์ขึ้นเราเนี่ยแล้วเราสามารถที่จะอดทนได้มีเมตตากลับไปได้พูดดีๆกลับไปได้อันนั้นทุกขเวทนานั้นเนี่ยกลับทำให้กุศลธรรมเกิดด้วยซ้ำ เจ้าค่ะ โอเคนะไม่ใช่ว่าทุกขเวทนามันจะไม่ดีเสมอไปทุกขเวทนาแล้วคุณทำความดีที่เป็นกุศลธรรมมันจึงดี เจ้าค่ะ โอเคนะนี่คือทุกขเวทนาเกิดขึ้นแล้วมีกุศลธรรมก็ได้ เก ิ ดขึ้นเจ้าค่ะ ทีนี้นอกจากทุกขเวทนาแล้วคุณอดทนได้ไปในลักษณะที่เป็นกุศลธรรมแล้วยังมีการตอบสนองกลับไปเอาพูดจาดีๆกันพวกนี้จะเป็นกุศลธรรมหมดถามว่าสิ่งที่แตกต่างว่าเอ๊ะแล้วทำไมทุกข์สำหรับบางคนกลายเป็นอกุศลบางทีทุกข์สำหรับบางคนกลายเป็นกุศล เก ิดมาอะไรเป็นเหตุที่ผิดแตกต่างกันก็เพราะว่าคนที่เขามีทุกข์เกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันจะมีทางเลือก2ทางคือหนึ่งก็ทำให้กำลังคนตัวปกชกตัวถึงความเป็นผู้มุ่งหวังกำลังเปิดก็คือมีอกุศลธรรมเกิดขึ้นหรือสองความที่เขาสามารถที่จะคิดออกเลือกได้ว่าใครนอกที่จะรู้ทางออกของความทุกข์นี้สักหนึ่งหรือสองวิธีนี่คือผลของความทุกข์ที่มันจะเกิดขึ้นได้ว่าเป็นอกุศลก็ได้เป็นกุศลก็ได ้ ทุกนี้จะทำให้เกิดอกุศลก็ได้กุศลก็ได้อยู่ที่เราเลือกใครนอกเลือกจะมาเลือกทางนี้ได้ว่าจะรู้ทางออกของความทุกข์นี้สักหนึ่งหรือสองวิธีจิตใจของเรามันจะน้อมไปอย่างนั้น จะพอ ได้หรือไม่อยู่ที่ว่าเราเลือกโอเค จะพอ เราเลือกได้ดีหรือไม่ก็บางทีก็ต้องมีใครน้อคนนั้นเนี่ยมาชี้ทางให้ จะพอ เป็นกัลยาณมิตรให้โอเคอย่างกรณีของยศกุลบุตรอย่างนี้เป็นต้นยศกุลบุตรเนี่ยโอ้ยกลุ้มใจวุ่นวายใจที่นี่วุ่นวายที่นี่ขัดข้องที่นี่วุ่นวายที่นี่ขัดข้อง เดินบน เดินบนไปบนเพ้อไปโอ้ยไม่ดีเลยไม่ดีเลยทุกใจทุกใจทั้งที่ร่ำรวยน ะ มีเงินทองประสาท3หลังมีคนปรนเปรออะไรทุกอย่างแต่ว่าเห็นทุกโทษของมันนี่คือทุกเวทนาเกิดขึ้นแล้วพอเดินไปเดินไปบนไปบนไปเสร็จปุ๊บได้ยินว่า อายะสาที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องมาสิเธอจงนั่นลงเราจะแสดงให้ฟังพอมีคนบอกว่าโอ้ที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องจิตก็น้อมไปทางนั้นทันทีก็เลยทำให้ไปหาได้เจอสิ่งที่จะเป็นทางออกของความทุกข์ของเขานั้นได้ความทุกข์ที่อายะสาคุณบุตรเจอนั่นแหละจึงเป็นกุศลธรรมคือไม่ใช่ว่าเป็นอกุศล มาในทางกุศลถูกไหมเจ้าคะ มาในทางกุศลใช่ใช่แต่ทีนี้จุดที่จะพูดถึงต่อไปคือสุขเวทนาสุขเวทนาสุขเวทนาเนี่ยก็คือภาษาเป็นที่ตั้งของความรู้สึกเป็นสุขนั่นเองมากระทบเช่นว่าคุณก็มีเงินซื้อข้าวกินขับรถเดินทางไปก็เราก็ไม่ติดมีคนชมยกย่องสรรเสริญได้เลื่อนเงินเดือนมียศตำแหน่งมีเงินทองใช้ไม่ขาดมืออยากไปไหนก็ไปได้อย่างเงี้ยนะสุขภาพแข็งแรงอันนี้เป็นสุขเวทนาละหมดละพอมีสุขเวทนาแบบนี้มันก็ดีบางคนก็จะ associate ทำให้มักจะเชื่อมโยงสุขเวทนาเนี่ยกับสิ่งดีๆโอ้ยฉันมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต ค่ะ นี่เป็นต้น หลงเพลินไปอีก นี่แหละนี่แหละว่าถ้ามีดีๆเข้ามาในชีวิตแล้วคุณเพลินไป ค่ะ กำหนัดยินดีลุ่มหลงเพลิดเพลินไปในความรู้สึกนั้นๆเรื่องราวนั้นๆมันกลายเป็นอกุศลทันที ค่ะ ความเพลินใดความเพลินนั้นน่ะคืออุปาทานอุปทานมันก็คือตัณหานั่นแหละตัณหาอุปทานแล้วมันดีหรือไม่ดีล่ะ ไม่ด ีมันกลายเป็นอกุศลธรรมมันไม่ดี เจ้าค่ะ เอ๊ะตอนแรกที่พอฉันมีความสุขเนี่ยแต่ทำไมมันกลายเป็นไม่ดีก็นี่คุณเพลินไปแล้วพอเพลินไปอย่างนี้ใช่ป่ะมันจะทำให้จะมีเรื่องราวที่เกิดจากตัณหานั้นได้เพราะพอเรามีความเพลินเรามีความพอใจมันคือความกำหนัดยินดีแล้วมันคือความอยากมันก็จะมีการแสวงหาคือบางคนได้มันก็ไม่พอมันก็จะแสวงหา เจ้าค่ะมักจะเป็นแบบนั้น ใช่ก็คุณมีเงินแล้วนี่คุณทำไงก็ไปเที่ยวต่างประเทศใช้เงินซื้อนั่นนี่แสวงหาด้วยความสุขที่คุณมีพอมีการแสวงหาปุ๊บมันก็จะมีเรื่องราวที่เกิดจากการแสวงหาเช่นว่าคุณมีเงินแล้วคุณทำอะไรซื้อของออนไลน์ซื้อของออนไลน์เสร็จปุ๊บเอาช่วงนี้บางทีคนมันส่งของเยอะส่งของมาช้าหน่อยด่ามันอย่างเงี้ยเอ้าก็จะทำไมคุณถึงอย่างเงี้ยเพราะมันอยากพอมันอยากปุ๊บเนี่ยมันจะมีเรื่องมันจึงไปแสวงหาใช่ไหมมันก็จะมีเรื่องราวที่เกิดจากการแสวงหาเอ้คุณมีเงินคุณซื้อของแล้วคุณก็ด่าเขามันไม่ใช่กุศล ค่ะ ไม่กลายเป็นอกุศลโอเคป่ะ ค่ะ เอาแต่เพราะฉันถูกนะฉันก็ต้องซื้อของซื้อของฉันจ่ายเงินฉันก็ต้องได้มันก็เลยกลายเป็นเรื่องมีปัญหาต่อไปซึ่งมันไม่ใช่จะเป็นปัญหาอะไรใหญ่เลยแต่ว่ามันก็เป็นปัญหาได้เพราะอะไรเพราะเรื่องราวที่เกิดจากการห่วงกันพอมีการแสวงหามีการได้มีการได้ก็มีความตระหนี่มีความตระหนี่แล้วก็จะมีเรื่องราวที่เกิดจากการห่วงกันนี่แหละเกิดขึ้นเนี่ยถือว่าฉันถูกลูกค้าต้องเป็นพระเจ้าอะไรเงี้ยมันก็ทั้งที่ว่าคุณมีเงินคุณน่าจะมีความสุขแต่ทำไมคุณมีความทุกข ์ มันเลยจึงกลายเป็นไม่ดีเป็นอกุศลธรรมโอเคนะตรงนี้แหละที่ว่าต้องการมันเน้นว่าเนี่ยถ้าคุณทำเป็นอย่างนี้นะคือคุณประมาทนะคุณประมาทนะแล้วถ้าคุณประมาททำไปเรื่อยๆแบบนี้ไปเรื่อยๆแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยความประมาทความเพลินความยึดถือเรื่องราวที่เกิดจากการหลงกันการด่าการว่าการประทุษร้ายพวกนี้เป็นอกุศลธรรมทั้งหมดโอเคปะพอเราสร้างอกุศลธรรมโดยสาเหตุปัจจัยความดีในชีวิตที่เรามีพอเราสร้างอกุศลธรรมโดยเหตุปัจจัยจากความดีที่เรามีนี่ใช่ป่ะ เจ้าค่ะ อกุศลธรรมอย่าคิดว่ามันจะไม่ให้ผลมันให้ผลแน ่เจ้าค่ะ โอเคป่ะให้ผลแน่แต่มันจะให้ผลเมื่อไหร่ก็อยู่ที่ว่าไอ้ความดีที่คุณมีเนี่ยมันน้อยหรือมากคนที่มีบุญมากคือสมมติว่าคุณมีความดีมากอยู่แล้วในตัวอย่างนี้ใช่ป่ะ เจ้าค่ะ สมมติคุณมีความดีมากอยู่แล้วในตัวเนี่ยเวลาเราทำเรื่องอะไรที่เราเพลินไปเราประมาทไปเราเผลอไปเช่นด่าคนบ้างหงุดหงิดบ้างใจร้อนบ้างนี่เป็นอกุศลหมดเลยนะคุณเก็บไว้เก็บไว้หมดเลยนะ เจ้าค่ะ มันจะรอวันให้ผลเป็นเมล็ดแบบสะเดานะมันขมแน่สะเดามันขมใช่ไหมคุณเก็บเมล็ดพันนั้นไว้รดน้ำมันอยู่เรื่อยถึงวันที่มันออกใบอ่อนมาใบอ่อนของสะเดาก็ขมหุ่นใจใบแก่มันยิ่งขมเป็นอีกแบบหนึ่งเป็นขมแบบแน่นๆของมันใบอ่อนนี่ขมแบบเปรี้ยวๆนิดหนึ่ง ใช่ค่ะ แล้วก็ผลของมันก็ขม กินของมันก็ขมหมดอ่ะกามมันก็ขมมันจะให้ผลโอเคทีนี้พอให้ผลคุณจะรับรู้ได้ไงว่ากรรมหรือการกระทำไม่ว่าจะดีชั่วที่คุณทำเนี่ยมันจะให้ผลออกมามันก็จะเราก็จะรับรู้ได้ผ่านต่างๆหูจมูกลิ้นกายและใจ เจ้าค่ะ ก็นี่แหละจึงทำให้ผัสสะที่มันกระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยที่เรารับรู้อยู่ว่ามันเป็นสุขเนี่ยมันเกิดกลายเป็นทุกข์ขึ้นมา เจ้าค่ะ เข้าใจไหมคือมันจะมีถึงจุดที่ว่าคุณทำไม่ดีไปเพลินไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะกลายเป็นความทุกข์มาหาเรา เจ้าค่ะ เข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงต้องการจะเน้นว่าถ้าคุณได้ดีอยู่แล้วในชีวิตเนี่ยรักษาให้ดีนะรักษาให้ดีไม่ใช่ห่วงกั้นก็ใช่ไหม ใช่ค่ะ ถ้ารักษาให้ไม่ดีกลายเป็นความห่วงกั้นนั่นต่างหากที่ว่ากลายเป็นอกุศล ใช่ค่ะ ซึ่งอกุศลจะให้ผลเป็นความทุกข์ความเผ็ดร้อนความไม่อร่อยมันก็จะให้ผลตาหูจมูกลิ้นกายนี่แหละซึ่งทำให้เอกดีๆที่เรามีอยู่ในชีวิตเนี่ยมันกลายเป็นไม่ดีไปสุขเวทนาที่เรามีอยู่ในชีวิตเนี่ยมันกลายเป็นทุกข์ไป เจ้าค่ะ มีสุขเวทนาเกิดขึ้นอยู่แต่ก็มีทุกข์มาขัดขวางก็เพราะว่าคุณประมาทแล้วถ้าสมมติว่าเราทำไม่ดีไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันกลับกลายที่จะเป็นผิดพลาดไปเนี่ยบางทีมันแก้ไขยาก เจ้าค่ะ ต้องการยกตัวอย่างเช่นว่าพระเทวทัตอย่างนี้เป็นต้นพระเทวทัตเนี่ยรักษาศีลโอเคนะ เจ้าค่ะ รักษาศีลดีบวชเป็นสมณะแล้วโกนผมเหลืองโอ้ทำฌานสมาบัติได้จนถึงสามารถที่จะแปลงกายได ้ ห่อเหินเดินอากาศได้แล้วก็ไปสร้างศรัทธาให้กับอาชาติศัตรูราชกุมารตอนนั้นยังเป็นกุเป็นเรียกมกุฎราชกุมารอยู ่เจ้าค่ะ ยังไม่ได้ขึ้นครองราชทีนี้พอขึ้นครองราชนี้พอเพื่อที่ต้องการจะลาภสักการะมากๆเนี่ยก็จึงว่ายุยงให้ปรองชีวิตพระบิดาใช่ไหมยุยงให ้ พระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยปรองชีวิตพระเจ้าพิมพิสารแล้วตัวเองก็จะปรองชีวิตพระพุทธเจ้าตรงนี้แหละที่ว่าความดีที่เรามีเนี่ยมันรักษาเราอยู ่ เห็นไหมความดีที่เรามีรักษาเราอยู่ในกรณีพระเทวทัตเนี่ยรักษาท่านอยู่ในความที่ว่าท่านมีศีลท่านมีความดีอะไรต่างๆที่ท่านทำมานั่นแหละทำให้มีฌานมีสมาธิมีปัญญาอะไรต่างๆแต่ว่าด้วยความที่การผูกเวรด้วยอาสวะที่มีทำให้จิตเนี่ยมันกลายไปทำไม่ดีไป เจ้าค่ะ ทำไม่ดีไปเรื่อยๆเช่นยุยงแบ่งพักแบ่งพวกติดเตียงคนนั้นคนนี้ซึ่งนี่คือความประมาททั้งสิ้นเลย เจ้าค่ะ คุณได้ดีใช่ไหมแล้วคุณคิดว่าคุณดีกว่าคนอื่นคุณก็เลยด่าคนอื่นเขาซะ เจ้าค่ะ แต่ว่านั่นคืออกุศลธรรมพอเราคิดว่าเราดีละฉันได้ดีแล้วฉันก็เลยด่าคนอื่นได ้ นั่นคืออกุศลนั้นมันเก็บเอาไว ้เจ้าค่ะ มันเก็บไว้เป็นเมล็ดเก็บสะสมไว้มันจะให้ผลนะมันจะให้ผล แน่นอนต้องให้ผลแน่นอน ให้ผลแน่นอนมากหรือน้อยไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับบุคคล เจ้าค่ะ ซึ่งถ้าบุคคลที่มีบุญมากดีอยู่แล้วมากเนี่ยมีความดีคือกุศลธรรมเขามีอยู่มากแล้วคุณจะสามารถทำอกุศลเนี่ยทำความไม่ดีได้มากกว่าที่ไอ้ความไม่ดีนั้นมันจะมาให้ผล เจ้าค่ะ คุณเดชก็จะไม่เอาใหม่ถือว่าถ้าเปรียบเทียบคนที่มีบุญน้อยคนที่มีความดีในตัวน้อยเนี่ย เจ้าค่ะ พอคุณทำชั่วอะไรเนี่ยมันจะย้อนกลับมาให้ผลเร็ว เจ้าค่ะ เพราะความดีที่คุณมีน้อย เจ้าค่ะ อันนี้เข้าใจเนาะ เข้าใจเจ้าค่ะ เข้าใจเนาะ ผลบุญมีน้อยว่างั้นเถอะเวลาทำอะไรไม่ดีผลตอบแทนคือบุญมันหมดว่างั้นเถอะไอ้ความไม่ดีก็มาย้อนกลับหาเราได้เร็ว ได้เร็ว เจ้าค่ะกว่าคนที่มีบุญเยอะๆทำบุญมาเยอะแล้วมาทำความชั่วทีหลังดังนั้นความชั่วแทนที่จะมาสนองเร็วเนี่ยมันก็อาจจะช้าเพราะว่าบุญอย่างก้อนกองโตกว่า ใช่ใช่ถูกต้องเพราะฉะนั้นพอเราทำความชั่วนิดหน่อยทำไมบางคนเขาถึงได้รับผลเร็วอ่ะสมมติเช่นถ้าในกรณีของในสมัยพุทธกาลถ้าเป็นลูกตาสีตาสาเนี่ยคุณไปคบชู้กับมีชาวบ้านเนี่ย เจ้าค่ะ วุ้ยคุณจะต้องถูกพระราชาลงโทษหนักแน่นอน เจ้าค่ะ แต่ว่าด้วยความที่คุณเป็นลูกอนาถาบิณฑิกเศรษฐีคุณไปคบชู้กับเมียชาวบ้านเนี่ยพระราชาด้วยความเกรงใจเศรษฐีไม่ลงโทษหรอก เจ้าค่ะ สองรอบจนรอบที่สองรอบที่สามนู่นนะเอางี้มันไม่แฟร์เข้าใจไหมมันไม่แฟร์ทำไมพอเป็นลูกเศรษฐีแล้วก็ไม่ลงโทษแต่พอเป็นลูกตาสีตาสานี่เอาหนักเลยคุกมีไว้ขังแต่คนจนเขาถึงพูด อืม ก็บุญรักษาเขาอยู่ไงเข้าใจไห ม บุญเนี่ยรักษาเขาอยู่ทำให้พอเวลาเขาทำชั่วไปเนี่ยมันเลยไม่เห็นผลเท่าไหร ่ เข้าใจแล้ว เจ้าค่ะ เออทีนี้ตรงจุดนี้แหละที่ว่าเราจะไปทางไหนทางไปของเราเนี่ยมันจะไปทางไหนเพราะว่าถ้าเราคิดว่าเฮ้ยมันก็ไม่เป็นไรเนี่ยมันก็ทำได้เนี่ยทำไม่ดี เจ้าค่ะก็ยังสบายดีอยู่ ก็ยังสบายดีอยู่ มีชื่อเสียงอยู่สบาย ใจ อยู่นะเจ้าค่ะ นี่แหละ เจ้าค่ะ มันก็เลยยังไม่ถูกจับได้ด้วยความที่คุณมีความไว้เชื่อใจคนอื่นเขาไม่ได้มาตรวจสอบอะไรเออจะยังไม่ถูกจับได ้เจ้าค่ะ ทำครั้งสองครั้งไม่มีปัญหา เจ้าค่ะ เอ๊แต่พอเริ่มทำบ่อยขึ้นเนี่ยมันจะเริ่มหนักหน้าขึ้น เจ้า ค่ะโอเคในตรงนี้คือความประมาทฉันก็ทำชั่วได้นี่นาทำดีบางทีไม่ขึ้นทำชั่วเนี่ยมันขึ้นดีอย่างเงี้ยเพราะว่าขึ้นดีถึงมันได้ดีเพราะบางทีด้วยจากความที่ว่าความดีที่เรามีอยู่บุญกุศลที่เรามีอยู่พอเราทำความชั่วเนี่ยบุญกุศลมันรักษาอยู ่ ความชั่วมันจึงยังไม่ให้ผลก็เลยคิดว่าเราทำชั่วได้ก็จะไม่ได้ทีนี้ในกรณีของคนที่บุญเขามีน้อยใช่ไหม เจ้าค่ะ พอเวลาเขาจะทำชั่วอย่างเงี้ยโอ้ยเกิดถูกลงโทษเกิดคือคนด่าเกิดถูกคนจับได้อะไรต่างโอ้ยฉันทำชั่วไม่ขึ้นเลยจุดนี้ทำให้เขาคิดว่าโอ้ยงั้นฉันไม่ไปหรอกทางนี้ฉันจะไปทำความดี เจ้าค ่ ะ ไอคนที่มันมีบุญน้อยหรือว่าได้รับทุกขเวทนาอยู่ตอนนี้มันจะกลับตัวได ้เจ้าค่ะ กลับตัวได้ว่าโอ้ฉันไม่ไปหรอกทำไม่ดีฉันทำชั่วไม่ขึ้นฉันทำแต่ความดีดีกว่า เจ้าค่ะ พอเขาทำแต่ความดีเขาตั้งมุ่งมั่นทำแต่ความดีความดีนั้นเนี่ยก็ต้องให้ผลโอเคแต่ว่าบางทีบาปกรรมที่เราสร้างไว้มันให้ผลอยู่มันยังความดีนั้นยังให้ผลไม่ได้ เจ้าค่ะ แต่ด้วยความเชื่อว่าโอ้ฉันทำชั่วไม่ขึ้นเลยเพราะว่าถูกเขาจับได้เสมอ เจ้าค่ะ ทำชั่วอะไรก็ถูกตีเตียนถูกด่าว่าเอางี้ฉันทำแต่ความดีดีกว่าเขาจึงกลับตัวได ้ กลับจากไม่ดีมาดีได้โอเคนะ เจ้าค่ะ ในขณะที่ไอ้คนที่มันดีแล้วเนี่ยมันกลับมาเป็นไม่ดีได้ไงคุณใจ เพราะความประมาทของมันถูกไหมเจ้าค่ะ นี่แหละ ความ ประมาทของเขาที่ว่าคิดว่าฉันก็ทำความชั่วสักครั้งสองครั้งนี่ไม่มีอะไรนี่แม่จับไม่ได้ไม่มีคนรู ้ เ จ้าค่ะ ก็น่าจะทำต่อไปได้ เจ้าค่ะ แต่มันจะมีถึงจุดที่ว่าคุณกลับไม่ทันแล้วนะ เจ้าค่ะ ในทางการบินเอเวียชันเนี่ยก็จะมีจุดที่เรียกว่า point of no return point of no return เนี่ย ที่บินกลับไม่ได้ จุดที่บินกลับไม่ได้ละหมายความว่าไงหมายความว่าน้ำมันในถังเชื้อเพลิงคุณเนี่ยถ้าเขาจะมีจุดที่ว่าพอคุณบินไปถึงจุดนี้ปุ๊บถ้ามีปัญหาอะไรปุ๊บคุณยังกลับมาสนามบินที่คุณออกได ้เจ้าค่ะ แต่ถ้าคุณเลยจุดนี้ไปคุณจะกลับไม่ได้แล้วนะเพราะไอ้จุดที่เลยจากจุดนี้ไปเนี่ยมันเสี่ยงหมดตลอด เจ้าค่ะต้องไปให้ถึงจุดหมายอย่างเดียว ต้องไปถึงจุดนั้นอย่างเดียว เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นตรงจุดนี้จึงเป็นจุดที่เขาจะต้องคำนวณและคำนวณอีกเส้นทางการบินทิศทางลมแรงต่างเพื่อความไม่ประมาทซึ่งไอ้จุด power of no return ของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เท่ากันในความที่ว่าถ้าคุณคิดจะทำความชั่ว เจ้าค่ะ แล้วทีนี้พอเราแบบว่าบางทีเราเพลินไปตามเพื่อนชั่วชวนไปบ้างเหตุปัจจัยเงื่อนไขของสังคมบ้างทางการเมืองบ้างฉันก็เลยไปทำอะไรไม่ดีบ้างเงี้ยพูดแต่ไม่ดีไปใช่ป่ะก็ไม่เป็นไรนี่เขาก็ยังไม่จับยังไม่ด่ายังไม่ว่าย ังไม่มีใครกลับได ้ ก็มีนะเจ ้ าค่ะยังปิดไว้ได ้ถูกจับได้แต่หลุดอย่างเงี้ยกรณีของลูกอนาถาบิณฑิกเศรษฐีอย่างเงี้ยถูกจับได้แล้วต้องสองครั้งแต่หลุดคดีอย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ โดยความที่พระราชาก็เกรงใจเป็นลูกเศรษฐีอย่างเงี้ยเอาคุณทำความดีมามากเขาก็เลยต้องเกรงใจกันอยู่ก็คือความดีเรายังรักษาไว้อยู่ไงบุญเรายังรักษาไว้อยู่ เจ้าค่ะ ซึ่งตรงนี้ก็จะมีคนเย้ยแล้วก็ร้องขึ้นมาว่าอันนี้มันไม่แฟร์ เจ้าค่ะ นี่อย่างคดีบางอย่างเขาก็คุยผ่านกันไปตั้งหลายปีเขายังลือขึ้นมาเพราะด้วยความที่เขาคิดว่ามันไม่แฟร์ เจ้าค่ะ อันนี้เนี่ยคือบาปมันเริ่มกลับมาให้ผลในความประมาทดีๆที่เรามีนี่แหละดีๆที่เรามีนี่แหละแต่เราดันประมาทแล้วยังทำความชั่วต่อไปอีกมันกลับมาให้ผลเรานี่ เจ้าค่ะ มันบูมแรงมามันยิ่งแรงกว่า เจ้าค่ะ คุณเดชก็ได้เนาะโอเค ยิ่งแรงกว่าตอนที่เราเหวี่ยงไอเขาเรียกว่าไอบูมแรงของออสเตรเลียเนี่ยเจ้าค่ะมันจะโค้งเหวี่ยงไปยังไงมันตีกลับมาเนี่ยมันจะแรงกว่าเดิมอีก ใช่ ถูกไหมเจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นอันนี้คือเรื่องที่พระอาจารย์เคยพูดถึงเรื่องของสัญญาปีศาจ ว่าถ้าเราทำข้อตกลงกับความชั่วแล้วเนี่ยว่าฉันทำความชั่วนิดหน่อยหน้าไม่เป็นไรหรอกในคุณเซ็นสัญญากับมันแล้วแล้วมันที่มันจะเอามาคืนเนี่ยมันจะหนักเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความสุขในชีวิตของเราดีพอดีมีได้อยู่แล้วอาจจะสำเร็จมากอาจจะสำเร็จน้อยแต่ว่ามันก็พอไปได้นะอย่างเงี้ยคุณอย่าประมาทคุณอย่าประมาท เ พราะว่าถ้าประมาทแล้วไอ้จุดที่เราประมาทไปมันจะรั่วตรงนั้นมันจะถลำลึกไปมันจะผิดพลาดไปมันจะแก้ไขยากมากบางทีจะแก้ไขยากบางคนเนี่ยถ้าผมว่าความชั่วเขามีมากอยู่แล้วเนี่ยหรือบางทีไม่ได้มีบุญมากเนี่ยอย่างครอบครัวบางคนเนี่ยสามีเอาไปมีกิ๊กอย่างเงี้ยอ่ ะ มีกิ๊กบางทีภรรยาก็ไม่ว่าอะไรบางทีนะบางทีแต่บางครอบครัวบางคนเนี่ยโหไม่ได้เลยแบบว่าแค่มีกิ๊กเนี่ยเลิกกันเลยครอบครัวแตกเลยเอาทำไมสองกรณีสองครอบครัวไม่เหมือนกันนะก็เพราะว่านี่แหละบุญเขารักษากันอยู่ไม่เท่ากันพอรู้ถึงอย่าให้มีครั้งต่อไปนะครั้งแรกฉันไม่ว่าอะไรมากู้ก็เป็นอย่างนี ้ จะมากู้ไม่ได้ครั้งแรกฉันก็ไม่ยอมแล้วเลิกกันแบบว่าเจ็บปวดทั้งคู่ก็มีเพราะว่าบุญมันรักษากันไม่ได้อย่างนี ้ บางทีประมาทผิดพลาดไปเนี่ยมันบางคนมันก็มีเพื่อนชั่วมีเพื่อนไม่ดีพาไปมันก็ผิดพลาดผิดพลาดไปแล้วเนี่ยบางทีมันจุดที่ว่ากลับไม่ได้นี่แหละคนแต่ละคนไม่เท่ากันอย่างไปยกเปรียบเทียบเรื่องของสามีภรรยาอย่างนี้ก็ได ้ ต่อกันไม่ติดแล้วบางคนยังต่อกันติดอยู่แค่ผิดพลาดครั้งแรกก็ยังต่อกันติดอยู ่ยังให้อภัยกัน ใช่ ไหม เพราะ of no return ของแต่ละคนไม่เท่ากันอย่างกรณีของพระเทวทัตเนี่ยจุดที่ว่ากลับไม่ได้เลยคือธรรมนันทริยกรร ม คือจุดที่ธรรมนันทริยกรรมทำสงให้แตกกันจุดนี้เป็นจุดที่กลับไม่ได้ละ เ ริ่มตั้งแต่ตอนที่ทำพระพุทธเจ้าให้ห่อเลือดละอันนั้นเนี่ยกลับเนี่ยคือต้องไปกลับตัวในอเวจีมหานรกอ่ะผ่านไปจุดนั้นก่อนคือมันตกไกลเลยมันตกไกลไปถึงอเวจีมหานรกแล้วกลับตัวไม่ได้คือไม่ใช่ว่าชาตินั้นแล้วคุณจะแก้ไขได้ไหมอาจจะได้อยู่ถ้ายังไม่ทำกรรมจุดนั้นไง เจ้าค่ะ ตอนที่สั่งคนไปฆ่าพระพุทธเจ้าทรงในขมังธนูไปฆ่าเนี่ยแต่ฆ่าไม่ได้ถ้าผมว่าอาจจะแบบมีใครมาเตือนหรือมีใครมาให้ข้อมูลอะไรแล้วเกิดอึกคิดได้เนี่ยจะเป็นจุดที่เขายังกลับได้อยู่ จะกลับใจได้ถูกไหมคะ ใช่ใช่ยังแก้ไขได ้กลับใจได้ใช ่แต่พอไปถึงจุดที่เรียกว่าทำพระพุทธเจ้าให้ห่อเลือดแล้วทำสงฆ์ให้แตกกันแล้วเนี่ยโอ้โหนี่มันไม่ได้ละมันต้องถูกธรณีสูบแล้วก็ดูดกลับไปถึงอเวจีมานรกแล้วค่อยกลับมาซึ่งถ้าแบบว่าเราคิดว่าเราคิดว่าเอองั้นฉันยังมีรายการฟังธรรมะได้อยู่ฉันก็ยังมีเงินทองใช้อยู่ฉันก็ยังมีชื่อเสียงอะไรอยู่ฉันอาจจะทำความชั่วได้บ้างก็ได้แล้วก็แบบ ระวัง เอาอย่าให้มันไปถึงจุดนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะ อ ันนี้คุณไม่ได้คุณคิดประมาทมาก เป็นความประมาทอย่างมากถูกไหม ใช่ประมาทอยู ่คิดแบบนี ้งั้นเราจะไปเล่นกับคือไปเล่นกับมารคือไม่ได้ไงคุณจะไปเล่นกับความชั่วความไม่ดีไงคือมันคิดไม่ถูกแล้ว เจ้าค่ะ ก็ใช่ไหมมันก็จึงต้องมาเตือนกันในจุดนี้ว่าถ้าเราได้ดีมีความสุขอะไรต่างๆแล้วเนี่ยเราอย่าประมาทนะดูยังไงดูยังไงตรงไหนที่เรียกว่าเป็นความประมาทถ้ามีสุขยังไงถึงเรียกว่าไม่ประมาทยังไงถึงเรียกประมาทพอเรามีความสุขชีวิตฉันก็มีพอมีเงินทองใช้อาจจะร่ำรวยบ้างหรืออาจจะธรรมดาบ้างอันนี้ไม่มีปัญหา ค่ะ ยังมีข้าวกินอยู่ไปบิณฑบาตก็ยังมีคนใส่บาตรให้อยู่ยังมีที่พักที่อะไรอย่างแบบนี ้ แล้วถ้าเกิดคุณยินดีพอใจเพลิดเพลินลุ่มหลงอันนี้คืออกุศลธรรม เกิดขึ้นทันที ใช ่ มันจะมีเรื่องราวที่ให้เกิดจากการหวงกันมีเรื่องราวต่างๆแบบนี้มา เจ้าค่ะ ทีนี้ถ้าไม่ประมาทนี่คือเป็นยังไงเราเห็นความสุขที่ได้มาโดยธรรมเนี้ยโดยความเป็นของไม่เที่ยงเราเห็นความสุขที่ได้มาโดยธรรมเนี้ยโดยความเป็นของไม่เที่ยงเห็นด้วยความเป็นของไม่เที่ยงก็จะไม่ลุ่มหลงเพลิดเพลินมัวเมาในสุขที่เกิดขึ้นนั้นในความดีๆของชีวิตฉันที่มี เจ้าค่ะ พอคุณไม่ลุ่มหลงเพลิดเพลินมัวเมานั่นคือกุศลธรรมกุศลธรรมเรื่องราวที่เกิดจากการหวงกันจะไม่มีกุศลธรรมก็จะไม่เกิด เจ้าค่ะ อันนี้คือที่ว่าเราจะให้เห็นความไม่เที่ยงได ้ โอเคนะ เจ้าค่ะ ทีนี้คนเราเนี่ยพอ มีชีวิตสุขสบายโอเคดีทุกอย่างแล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องทำความเข้าใจคือโอเคคือฉันไม่ประมาทแล้วฉันเห็นด้วยความเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยทีนี้บางทีความยินดีความคิดนึกอะไรต่างๆมันไม่เหมือนกันกับสมัยก่อนตอนที่คุณมีความทุกข์อยู่คุณยังไม่ประสบความสำเร็จอยู ่จ้าค่ะพระอาจารย์พอคุยมาถึงตรงนี้โยมคิดถึงเรื่องของที่เราพี่น้องประชาชนเนี่ยเห็นกันอยู่บางทีเนี่ยคนก็มีบุญมีวาสนานะเจ้าค่ะได้ตำแหน่งใหญ่โตอาจจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีมีชื่อเสียงอะไรต่างๆนานาเนี่ยก็ถือว่าท่านผู้นั้นเนี่ยประกอบคุณงามความดีมามีความรู้ความสามารถถูกไหมเจ้าคะถ ึ งได้รับเลือกให้เป็นคณะรัฐมนตรีหรือเป็นรัฐมนตรีมาถ้าเผื่อท่านไม่ได้ตั้งอยู่ในความประมาทเนี่ยก็คือท่านรู้ตัวทุกอย่างอย่างที่พระอาจารย์ได้สักษามาก่อนหน้านี้เนี่ยท่านก็คงจะอยู่ในตำแหน่งรัฐมนตรีโดยไม่หลงหมายถึงว่าเคลิบเคลิ้มไปกับการป้อยอแบบว่ายกยอปอปั้นของบรรดาลิ้วล้อทั้งหลายที่รอบๆตัวท่านท่านก็ยังจะคงคุณงามความดีอยู่ได้แล้วก็จะลงจากตำแหน่งเนี่ยได้อย่างสง่างามถูกไหมเจ้าคะแต่ถ้าบางท่านเราก็เห็นอยู่ในสังคมเราเหมือนกันนะเจ้าคะบางคนเป็นรัฐมนตรีแล้วเนี่ยก็หลงลืมตัวไปทำให้หรือท่านนายกบางท่านก็ทำเรื่องที่ไม่ดีกับประเทศชาติอันนี้ผลบุญก็หมดไปก็คือสิ่งที่ทำดีๆมาหมดไปกลายเป็นความชั่วกลายเป็นสิ่งที่คนสาปแช่งเป็นแบบอะไรอย่างนี้ก็มีให้เราเห็นอยู่กับตาเพราะความประมาทแท้ๆถูกไหมเจ้าคะพระอาจารย์ ใช่ใช่ก็ เจ้าค่ะ ก็อย่างที่ว่านะว่าเปรียบเทียบกัน เจ้าค่ะ ทีนี้นอกจากแค่ว่าคุณมีสุขมีอะไรต่างๆดีแล้ว ค่ะ เราจะไม่ประมาทให้มาตั้งอยู่ในความดีได้เวลาที่เราตั้งอยู่ในความดีแล้วเนี่ยมันจะมีรายละเอียดหลายๆอย่างอยู่ในใจในลักษณะที่ว่าความคิดนึกคือบางทีบางคนทำงานเนี่ยมันต้องมีการกระทบ ค่ะ พอมีการกระทบกระทั่งกันแล้วถ้ากระทบกระทั่งแล้วเกิดอกุศลธรรมอันนี้ก็กลายเป็นบาปอีกเหมือนกัน ค่ะ ซึ่งการบริหารงานการดำเนินการการขายของการค้าขายการทำงานในบริษัทห้างร้านต่างๆเนี่ยการกระทบกันเนี่ยก็อยากให้เกิดอกุศลธรรม ใช่ค่ะ การกระทบกันเนี่ยก็ต้องอยู่ในมรรค8เกิดมาคือบางทีบางคนเนี่ยทำงานไปแล้วต้องใช้ปัญญามากมันฟุ้งซ่านเอาซึ่งมันไม่ดี ใช่ค่ะ หรือบางทีบางคนทำงานไปเสร็จปุ๊บต้องด่าคนนั่นนี่ซึ่งมันไม่ดี ใช่ค่ะ ตรงจุดนี้ที่อยากจะมาพูดถึงประเด็นที่สองก็คือว่าไอ้ความคิดนึกอะไรต่างๆก็ตามที่เรามีมาไม่ว่าตอนที่คุณจะมีทุกข์หรือตอนที่คุณจะมีสุขก็ตามนี่ เจ้าค่ะ มันเป็นผลเนื่องมาจากเหตุปัจจัยเงื่อนไขที่มันมากระทบแล้วมันก็จึงทำให้เกิดความคิดนึกแบบนั้นแบบนี้ เจ้าค่ะ ซึ่งความคิดนึกแบบนั้นแบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราหรอกมันไม่ใช่ตัวเราของเราแต่มันเป็นปัจจัยเงื่อนไขของสิ่งที่ปรุงแต่งกันมาในสภาวะนั้นๆๆๆ ค ่ ะ เข้าใจมั้ยเราอย่าไปเพลิดเพลินลุ่มหลงในความคิดนึกต่างๆที่มันออกมานั้นไม่ใช่ของเราตัวจริงๆเราไม่ใช่เป็นอย่างนั้น ค่ะ ตัวจริงๆของเราเนี่ยจิตของเราเนี่ยก็มีธรรมชาติเป็นประพสรอยู่แล้ว ค ่ะใจของเรามันเป็นกลางอยู่แล้วมันไม่ได้ว่าจะต้องแบบฉันมีนิสัยแบบนั้นฉันมีนิสัยแบบนี้คือกิเลสเนี่ยมันก็จะเอาบุคลิกเราเนี่ยเอานิสัยของเราเนี่ยมาอ้างให้เราทำความชั่ว เจ้าค่ะ ฉันไม่ชอบอย่างนั้นฉันไม่ชอบอย่างนี้ซึ่งจริงมันไม่ใช่ เจ้าค่ะ เราก็เป็นไปตามเงื่อนไขการปรุงแต่งนั่นแหละแต่พอคุณเอาเหตุความชอบไม่ชอบความดีไม่ดีมาอ้างปุ๊บมันทำอกุศลได้เนี่ยต้องระวัง เจ้าค่ะอันนี้ประมาทไม่ได้เลยนะเจ้าค่ะ ไม่ได้เลยเปิดไม่ได้เลยอันตรายมาก เจ้าค่ะ พระพุทธเจ้าเนี่ยก็จึงว่าท่านนี่ก็ทำความดีมาตลอดทำความดีไม่คิดว่าจะประมาทแม้แต่นิดเดียว เจ้าค่ะ เห็นไหมไม่คิดว่าฉันได้ดีแล้วฉันก็จะแบบว่าน่าขอแบบนั่งไขว่ห้างเจียเต้บ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ทำความช่วยนิดหน่อยคือจะไม่คิดเลย เจ้าค่ะ เพราะนั่นคือความประมาททำความดีให้มันสุดๆเลยนะสุดๆมากสุดสูงสุดก็สัมมาสัมพุทโธอย่างเงี้ย เจ้าค่ะ ก็จึงต้องท่านก็จึงมายืนยันว่านี่ต้องมาตามทางมรรคแปดนี้เท่านั้นนะ เจ้าค่ะ เพราะว่าถ้าคุณคิดว่าจะไปทำความชั่วเล่นเล่นอ้อมอ้อมเนี่ยมันคือทางอ้อมนะมันคือทางตันนะมันคือทางขรุขระนะมันจะไปไม่จบจบไม่สวยลงไม่ดีต่อให้คุณอาจจะยังไม่ถึง point of no return ก็ตามความที่ไปตามทางที่ไม่ดีเนี่ยมันมีความเศร้าหมองได ้เจ้าค่ะ ตัวนี้อย่าประมาท ซึ่งไอ้ทางที่เราจะไปเนี่ยไม่ว่าคุณจะไปตามทางที่ประมาทหรือไม่ประมาทก็ตามมันอยู่ที่ว่าการชักชวนไปเสียงเรียกไปนี่ก็ด้วย ใช่ค่ะ เราต้องการจะยกตัวอย่างกรณีของยสกุลบุตรอย่างนี้ยสกุลบุตรเนี่ยท่านเป็นหลังจากตอนที่พระพุทธเจ้าประกาศธรรมจักรแล้วใช่ไหมที่ป่าอิสิปตนมฤคไทวันมีครอบครัวเศรษฐีที่อยู่ที่เมืองพนนสีพ่อเนี่ยโอ้ร่ำรวยมากแม่นี่ก็คือนางสุชาดานี่แหละ ใช่ค่ะ แล้วก็วันนั้นเนี่ยเป็นวันเกิดลูกพอดีลูกที่มีความร่ำรวยครอบครัวที่มีความร่ำรวยมากเนี่ยก็สร้างบ้านให้ลูกสามหลังเป็นแมนชั่นเลยนะเป็นแบบใช้คำว่าปราสาทก็ได้เป็นคฤหาสน์นี่แหละหลังหนึ่งสำหรับฤดูร้อนหลังหนึ่งสำหรับฤดูหนาวหลังหนึ่งสำหรับฤดูฝนอยู่ที่ปราสาทสำหรับหลังฤดูฝนเนี่ยไม่ต้องลงมาทำอะไรคือปกติฤดูฝนเนี่ยเขาจะต้องทำนาเก็บเกี่ยวดูการงานนั่นนี่ไงไหม ใช ่ค่ะแต่ว่าคนนี้เขาไม่ต้องทำอะไรยาสักุลบุญเนี่ยแล้ววันนั้นทำอะไรก็เล่นดนตรีฟังเพลงดูการละเล่นเคลิบเคลิ้มเพียบพร้อมด้วยการกุศลงานนี่คือมีบุญสูงใช่ไหมล่ะคุณถึงมีความสุขแบบนี ้ใช่ไหมเกิดมาในตระกูลแบบนี้ ใช่คือมีบุญแน่นอนอ่ะแบบนี้แล้วพอเกิดความเคลิบเคลิ้มขึ้นอะไรต่างๆขึ้นวันนั้นเขาก็จะจัดงานเลี้ยงให้เพราะว่าเป็นวันเกิดปรากฏว่าญาติสักรูเนี่ยเผลอหลับไปก่อนตั้งแต่ตอนหัวค่ำ ใช่ค่ะ แต่พวกลูกน้องพวกนางสนมคนเล่นดนตรีอะไรต่างๆนี่ก็เล่นไปตามคิวของตนของตนก็จุดประทีปน้ำมันไปทั้งคืน เจ้า ค่ะพอยศากรุบุตรเนี่ยตื่นขึ้นมาตอนกลางดึกก็เห็นว่าโอ้โหสภาพนางฟ้อนนางรำนางดนตรีคนนี้ทำไมมีเปิงมางมาอยู่ที่หน้าอกอะไรเครื่องเล่นต่างๆไปอยู่ที่หัวอยู่ที่ท้อง บาง คนก็นอนน้ำลายไหลยืดผมกระเซิงกัดฟันบ่นละเมอเพ้ออะไรต่างๆโอ้เกิดความวุ่นวายเกิดความขัดข้องยาสักรูนี ่ บอกที่นี่วุ่นวายที่นี่ขัดข้อง ที่สวยๆตอนหัวค่ำนี่ตอนดึกแย่เลย ไม่ถูกต้องแล้วแบบเป็นคนละเรื่องกันไปแล้วโหแบบอึกขึ้นเลยช็อกขึ้นเอานี่มันขัดข้องนี่นะนี่มันวุ่นวายเนี่ยเป็นความขัดข้องเป็นความที่ตันเป็นความที่แบบไปต่อไม่ได้มันเศร้าหมอง ม ันมีข้อเสียแทรกซึมอยู่ในพวกนี้จิตใจก็มีความเบื่อหน่ายทีนี้พอเดินมาทางป่าอิสิปตนมฤคไทวันพุทธเจ้าเห็นยสกุลบุตรเดินมาแต่ไกลเนี่ยก็เลยลงจากทางจงกรมตอนนั้นเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีแล้วก็มานั่งอยู่ที่หนึ่งยสกุลบุตรนี่ก็บ่นมาตลอดที่นี่วุ่นวายที่นี่ขัดข้องพอได้ยินพระพุทธเจ้ากล่าวว่ายะสะที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องเราจะแสดงฟังทำให้ฟัง อืมเจ้าค่ะ คือพอคนเราเนี่ยมันขาดพร่องอยู่ตรงไหนใช่ป่ะมีคนจะเอาอะไรที่เราขาดพร่องอยู่มาให้เนี่ยเราจะไปทางนั้นทันที อืมเจ้าค่ะ เอาใหม่นะให้พระอาจารย์อธิบายอย่างเช่นว่าคนเราเวลาจะพูดกันให้เกิดความเข้าใจน้อมไปกันได้เนี่ยเขาจะพอใจเราได้เนี่ยถ้าเขาขาดอะไรเราเอาสิ่งนั้นไปให้เขาอยากฟังอะไรเราพูดสิ่งนั้น ไปเติมเต็มถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เขาขาดอะไรเราไปเติมเต็มเรื่องนั้น ๆเขาจะพอใจในเรา เขาก็จะพอใจเจ้าค่ะ ถูกไหมหรือว่าเขาพร่องอะไรอยู่เราเอาสิ่งนั้นให้เขาอยากฟังเรื่องไหนเราพูดสิ่งนั้นให ้ เขาก็จะพอใจในเราโอเคนะนี่แหละทำให้เขาน้อมไปทิศทางใดทิศทางหนึ่งไปตามความที่ว่าคุณขาดอะไรอยู่แล้วคุณเติมอะไรเต็มได้จุดนี ้เจ้าค่ะ เอาดูอย่างกรณีของบิดาของพระยศานี่ก็ด้วยพอมาตามหาลูกตามหาลูกเฮ้ยลูกอยู่ไหนลูกอยู่ไหนไปหาพระพุทธเจ้าว่าลูกอยู่ตรงไหนพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเอ้านั่งอยู่ที่นี่แหละเดี๋ยวอาจจะได้เจอยศากรุก็ได้ เจ้าค่ะ ก็ร่าเริงบันเทิงใจว่าโอ้ดีนะเนี่ยถ้าผมว่าเรานั่งอยู่ที่นี่เราอาจจะได้เจอยศากรุ จะได้เจอลูกของตัวเอง พอเขาขาดจริงเนี่ยพอพระพุทธเจ้าบอกว่าคุณอาจจะได้สิ่งนี้เวลาที่คุณนั่งอยู่นี่คุณก็นั่งลง ใช่ไ หมเพราะนั้นเนี่ยถามว่าเราขาดอะไรเข้าใจไหมเวลาคุณมีความสุขเวทนาแล้วเนี่ยคุณขาดอะไรคุณก็จะไปตามทางนั้น ใช่ค่ะ ถ้าสมมติเราคิดว่าเรามีสุขเวทนาแล้วโอ้ฉันก็ขาดพร่อง ถ้าตามตัณหาใช่ไหม เจ้าค่ะ เออฉันอยากไปเที่ยวต่างประเทศฉันจะต้องให้คนแบบมาพูดดีๆกับฉันทั้งหมดในโลกแล้วก็บอกว่าทุกอย่างต้องราบรื่นโปรยด้วยเกลียวกลาบถ้าคุณขาดอันนี้ใครเขาจะเอาสิ่งนี้ให้คุณจะไปตามทางนั้นทันที เจ้าค่ะ พอคุณจะไปตามทางนั้นทันทีด้วยอำนาจของตัณหามันก็จะมีเรื่องราวที่เกิดจากการหวงกันทำให้คุณประมาทได ้เข้าใจเจ้าค่ะ โอเคนะทำให้เราไปตามทางนี้โดยอัตโนมัติโดยที่เราก็เพลินไปแล้วลืมไปแล้วหลงไปแล้วพลาดไปแล้วเพราะว่าเราคิดว่ามันจะต้องดีหมดก็ชีวิตฉันดีแล้วนี่มันก็ต้องดีหมดสิในคุณคิดผิดคิดผิดโอเคคิดผิดเข้าใจไหม เจ้าค่ะ แต่ว่าถ้าคิดถูกนี่คือยังไงคิดถูกก็คือว่าพอเรามีสุขเวทนานี่ก็สุขก็ธรรมดานะทุกข์ก็ธรรมดาในโลกมันบางทีมันเกิดขึ้นได ้ค่ะ เราก็จะไม่ได้ว่าต้องคาดหวังหรือขาดในสิ่งที่ว่าทุกคนต้องดีกับฉันหมดไม่เป็นไม่จริง เจ้าค่ะ ด้วยความคิดเขาเนี่ยคุณก็จะเห็นความไม่เที่ยงในสิ่งสุขที่คุณมีคุณก็จะไม่ประมาทเลย เจ้าค่ะ ทีนี้พอคุณจะจิตน้อมไปในความที่ว่าจะเห็นความไม่เที่ยงจะให้มีปัญญาจะน้อมไปในความไม่ประมาทเนี่ยคนที่เขาจะพูดเรื่องปัญญาพูดเรื่องความไม่ประมาทพูดเรื่องการระลึกได้เนี่ยมักจะเป็นบัณฑิต เจ้าค่ะ โอเคปะคุณก็จะมีแนวโน้มเข้าไปหาบัณฑิต เจ้าค่ะ ในขณะที่เวลาเรามีสุขใช่ป่ะเราคิดว่าทุกอย่างมันต้องดีหมดคุณก็จะมีแนวโน้มเข้าไปหาสิ่งที่เป็นตัณหาในขณะที่คนหนึ่งก็จะมีแนวโน้มเข้าไปหาสิ่งที่เป็นบัณฑิตซึ่งมันเป็นคนละทางกันเลย เจ้าค่ะ เวลาเข้าไปหาบัณฑิตเข้าไปหาสิ่งที่ดีๆนะดีๆที่หมายถึงเป็นกุศลธรรม เจ้าค่ะ กิเลสมันจะลดลงลดลงลดลงเพราะมันเป็นทางที่ประกอบด้วยองค์ประกอบแบบประเสริฐ8อย่างกิเลสมันจะลดลงอัตโนมัติเพราะคุณมีศีลสมาธิปัญญาในขณะที่คุณก็มีความสุขในชีวิตนั่นแหละเพราะว่าเราคิดว่าเราจะน้อมมาในความไม่ประมาทก็จะใครพูดเรื่องความไม่ประมาทใครพูดเรื่องการในความไม่เที่ยงบัณฑิตเราจะไปทางนั้น เจ้าค่ะ ความคาดหวังความต้องการสิ่งที่เราพร่องอยู่มันจะไปทางนั้น เจ้าค่ะ โอเคนะนี่คือกระแสที่เขาจะเรียกไปในขณะที่ถ้าบอกว่าเราคิดว่าทุกอย่างมันต้องดีกว่านี้ต้องเจ๋งกว่านี้ดีกว่านี้นะดีในที่หมายถึงว่าสุขเวทนาถ้าคุณจะเน้นเอาสุขเวทนานั่นคือคุณอยากแล้วพอคุณมีตัณหาคุณมีความอยากปุ๊บเนี่ยใครให้สิ่งนี้คุณจะไปตามทางสิ่งนั้นทันที ใช่ไ หมกระแสเรียกมันจึงไปตามทางนั้นทันทีแล้วก็จะแบบมึนๆงงๆไปตามทางที่มันเอาแล้วฉันมาตกจุดนี้ได้ไงนี ่ รู้สึกตัวอีกทีกลับตัวไม่ทันแล้วนี่ถ้ารู้สึกตัวอีกทีกลับตัวไม่ทันแล้วเนี่ยโอ้โหมันพลาดมันไปกลับตัวไหนในนรกมันจึงเราต้องระวังอยู่เสมอ ถ้าในปัจจุบันก็อาจจะอยู่ในคุกนะเจ้าค่ะหลายคนที่ทำไม่ดีตอนที่มีชื่อเสียงหรืออยู่ในตำแหน่งสูงๆเราก็เห็นเป็นตัวอย่างอยู่ว่ามีนักการเมืองหรือข้าราชการหลายด้านเป็นตัวอย่างให้เราเห็นว่าไปติดคุกตอนแก่ก็คือกรรมที่ทำมาแต่แรกนึกว่ารอดแล้วแต่ว่าปรากฏว่าไม่รอดเช่นเดียวกัน ใช่ เพราะความประมาทของตนเองนะเจ้าค่ะ ถูกต้อง เจ้าค่ะ เพราะเนี่ยเราประมาทไม่ได้ประมาทไม่ได้เล็กน้อยอย่าไปคิดว่ามันไม่ให้ผล เจ้าค่ะ แล้วก็ไอ้ความคิดตรงนี้แหละที่ว่าเราจะพลาดไปได้เนี่ยก็ต้องให้เห็นว่าความคิดเหล่านั้นนี่มันไม่ใช่ของเราหรอกไม่ใช่ตัวเราของเรา เจ้าค่ะ บางทีเราก็ผิดพลาดไปตามเงื่อนไขการปรุงแต่งปัจจัยสังคมอะไรเงี้ยซึ่งเราไม่จำเป็นต้องตามทางไหนก็ได้เพราะนั้นไกด์ไลน์เส้นทางที่ว่าเราจะดำเนินพาไปได้เนี่ยมันจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างคือมรรค8เนี่ยเป็นสำคัญ ค ่ ะ ซึ่งมรรค8เนี่ยในข้อนึงสำคัญเลยก็คือสัมมาสังกัปปะถ้าเรามีความคิดไปในทางกามนั่นเป็นมิจฉาสังกัปปะแล้ว ใช่ค่ะ คุณออกนอกมรรคแล้วคุณประมาทแล้ว ค ุณประมาทแล้วคิดว่าเราจะมีความสุขที่เกิดจากทางกามอย่างเงี้ยพอคุณมีความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งคนที่แบบว่ามีสุขเนี่ยน ะ สำเร็จในชีวิตอย่างเงี้ยนะปลดหนี้ได้มีชื่อเสียงต่างๆมันไม่ใช่ว่ามันไม่มีทุกข์มีอยู่อาจจะมีความเศร้าหมองมีทุกข์บางอย่างเกิดขึ้นนั่นนี่นอนพอมีทุกข์เกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็คิดว่าจะทำยังไงเนาะคิดว่ากามสุขเนี่ยจะมาระงับความทุกข์ที่เกิดนี้ขึ้นได ้ คุณก็ไปตามกามสุขอ้าวมันยิ่งกลายเป็นอกุศลธรร ม กลายเป็นอกุศลธรรมกลายเป็นความประมาทอนุสัยราคะอนุสัยก็เกิดขึ้นมีเรื่องราวที่เกิดจากทางการไอ้ที่ดีๆมีอยู่ก็จะเสียหายพังไปหมด ใช่ค่ะ พังไปแล้วเนี่ยก็กลับตัวยากถ้า ไอ้ point of no return มันอยู่ใกล ้ หรือบางทีไอ้บูมแรงมันกลับมาในตอนแก่เนี่ยโอ้โหติดคู่หัวโตก็ยากอีก เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นคือให้มั่นใจเลยให้ตั้งมั่นเลยในความดีอย่าประมาท เจ้าค่ะ คือพอเรานึกขึ้นได้ปุ๊บเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าโอ้โหท่านพูดขนาดนี้นี่มันโอ้แต่เราอยู่แย่แล้วอย่างนี้แล้วมีความช่วยอยู่ในตัวบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้คือบุญเรารักษาเราอยู ่เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นบุญเรารักษาเราอยู่ทําให้ความชั่วที่เราทําไปบางทีมันยังไม่ผลิตผลยังไม่ออกผลมาหรือออกผลมานิดๆหน่อย ๆ อย่าไปคิดว่าความชั่วนั้นมันจะไม่ให้ผลไม่ใช่ไม่ได้มันต้องให้ผลแน่แต่ว่าช้าเร็วเท่านั้นเองซึ่งเราประมาทไม่ได้เราก็ไม่รู้ด้วยว่าจุดนี้มันอยู่ตรงไหนซึ่งมันเสี่ยงไปหมดเพราะฉะนั้นสู้ว่าเราไม่เดินทางนี้เลยดีกว่าทางที่มันไม่ดีเห็นไหมเราเดินมาตามทางดีเสมอเดินมาตามทางดีเสมอซึ่งพอเราเข้าใจถูกต้องแล้วว่าเออสุขก็เป็นอย่างนี้แหละทุกข์ก็เป็นอย่างนี้แหละโลกมันมีธรรมดาสุขทุกข์มาคู่กับโลก เป ็นโลกกระทำอย่างนี้บางทีก็ถูกด่าบ้างบางทีก็ถูกชมบ้างบางทีก็ได้เลื่อนยศบางบางทีก็เสื่อมยศบ้างอย่างนี้นะเป็นโลกกระทำแปดนี่เราเข้าใจเห็นอย่างถูกต้องแล้วเราจะไม่ได้ไปยินดียินร้ายนี่มันทีนี้คุณจะทำอะไรคุณก็ทำตามมรรคแปดเท่านั้นเองงานการคุณก็ทำไปพอดีบางวันก็ขายของได้มากบางทีบางวันก็ขายของได้น้อยบางทีบางวันก็ถูกด่าบ้างบางทีบางวันก็ถูกชมบ้างเงี้ยมันก็ธรรมดาไอ้นี่แหละพอเราเห็นอะไรที่มันแบบเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาไม่ได้หวือหวาอะไรนี่แหละคุณจะมันสุดยอดก็ใช่ไหมคือคนมันจะสำเร็จได้นี่นะมันจะมาทางดีได้มันไม่ได้แบบหวือหวาอะไรมันเรียบๆง่าย ๆ เออมรรคแปดเนี่ยจึงเป็นทางเรียบๆง่ายๆไม่ได้หวือหวาอะไร เจ้าค่ะ มันจึงไปตามทางเนี้ยเราต้องมาตามทางนี้มาตามทางที่ประกอบด้วยองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่าง เจ้าค่ะจึงแน่นอนว่าสุดท้ายก็คือ นิพพาน ผลอันเจ้าค่ะ ใช่ หวานถูกไหมคะ มันจะเอาเป็นผลเป็นเหมือนกับผลองุ่นหรือว่าพืชพันธุ์อ้อยพืชเป็นข้าวสาลีพวกเนี้ยจะเป็นผลผลิตที่ดีที่ว่าถ้าเราทำตามมาเรียบๆง่ายๆเนี่ยโอ้พอถึงที่สุดมันนี่มันจะแบบหวือหวามากแต่ระหว่างทางเนี่ยไม่หวือหวานะ เจ้าค ่ ะ แต่ว่าพอไปถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันจะดีมากๆ เจ้าค่ะ มีจุดนี้จึงเป็นเรื่องที่ต้องมาเตือนกันว่าต้องอย่าประมาท เจ้าค่ะ ต้องอย่าประมาท เจ้าค่ะ ในความดีรักษาความดีของเราเนี่ยไว้ให้ดีเลย เจ้าค่ะ ถ้าเราแบบเกิดผิดพลาดอะไรไปเอาแก้ไขใหม ่เจ้าค ่ ะ ปรับใหม่มันจะค่อยไปได้ดีขึ้นได้นั่นเอง เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะแล้วสำหรับคนที่ตอนนี้อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่อาจจะทนทุกข์เจออุปสรรคอะไรต่างๆมากมายในชีวิตก็ตามก็อยากจะขอให้คำนึงถึงสิ่งที่พระอาจารย์ได้เตือนสติไว้ก็คือว่ามีทุกข์เนี่ยบางทีเราจะไปทางอกุศลก็ได้แต่มาทางกุศลก็ได้เหมือนกัน ใช่ บางทีก็มีคำที่คิดว่าพระอาจารย์ก็เคยพูดนะเจ้าคะเห็นทุกข์ก็เห็นธรรม ใช่ใช ่มาดูในสิ่งที่มันถูกต้องได้ถูกไหมเจ้าคะ ถูกต้องถูกต้อง เจ้าคะ เรากลับตัวได้ทุกเวลา เจ้าคะ เราคือกลับตัวแล้วก็อย่ากลับไปทางนั้นอีก อ ืมสมมติคนมีความทุกข์อยู่ในชีวิตแล้วเราก็มาทำความดีอ่ะคุณกลับเอา เจ้าคะ ทำความดีแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะไปแต่กลับไปทำความชั่วอีกทำความดีในที่หมายถึงกุศลธรรม เจ้าค่ะ คุณมีทุกข์ก็ไปในชีวิตอย่าไปทำอกุศลให้กลับตัวกลับใจมาทำในทางกุศลพอทำทางกุศลแล้วมีสุขเวทนาอย่าไปกลับตัวกลับใจไปทำในทางอกุศลคือเพลินไปแต่รักษาคอร์สรักษาเส้นทางของเราไว้ให้ดีซึ่งเราพามาดีแล้วไงเราถึงมาถึงจุดนี้ได้เห็นไหมด้วยการที่รักษาเส้นทางให้ดีไม่ใช่ว่าคุณจะไม่เกิดทุกข์นะหรืออย่าไปคิดย่ออย่างนั้นเพราะว่าถ้ามีทุกขเวทนาเกิดขึ้นแล้วบางทีคุณอาจจะเป๋ได้เพราะนั่นคือความอยากใช่ไหมความเพลินใช่ไหมโนก็ต้องตั้งสติให้ดีในจุดที่จะไม่เราหลุดเราเผลอเนี่ยมันมีตลอดเช่นเดียวกันคุณเข้าใจว่าจุดที่จะให้เรากลับตัวกลับใจได้มันมีตลอดเหมือนกันถ้าจุดเผลอมีอยู่เมื่อไหร่จุดที่จะกลับตัวได้ดีตั้งสติได้ก็มีอยู่ตรงนั้น เจ้าค่ะดังนั้นอยู่ที่ความไม่ประมาทอย่างเดียว ใช่ใช่ใช่ความไม่ประมาทนี่สำคัญความไม่ประมาท เจ้าค่ะ ความไม่ประมาทนี่คืออะไรที่พระพุทธเจ้านอนอยู่ใต้ต้นสาระคู่นอนสีหาสยาแล้วบนปัจฉิมวาจาก็คือว่า ผู้ทั้งหลายจงตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเพราะว่าสังขารทั้งหลายเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงเป็นธรรมดาอย่าให้ไม่ประมาทให้ไม่ประมาทซึ่งท้ายท้ายสุดวันสุดท้ายที่พระพุทธเจ้าตรัสไปนี่คือความไม่ประมาทต้นสุดเลยที่พระพุทธเจ้าตั้งขึ้นไว้นี่คือสติสติปัฏฐาน4นี้เป็นหนทางเครื่องไปทางเดียวที่จะให้หมู่สัตว์พ้นจากความทุกข์บอกว่านี่คือสติปัฏฐาน4ท้ายสุดเลยความไม่ประมาทซึ่งมันคืออย่างเดียวกันสติกับความไม่ประมาทคืออย่างเดียวกันความไม่ประมาทกับสติคืออย่างเดียวกันถ้าเรามีสติเรามีความไม่ประมาทเราก็จะไม่เพลินสติกับเพลินมันจึงเป็นทางตรงข้ามกันความเพลินกับความไม่ประมาทจึงเป็นสิ่งตรงข้ามกันถ้าคุณไม่ประมาทนั่นคือคุณไม่เพลินถ้าคุณเพลินไปนั่นคือคุณประมาทแล้วถ้าคุณเพลินไปนั่นคือคุณเพลินสติแล้วถ้าคุณมีสติคุณก็ไม่เพลินคุณก็ไม่ประมาทเพราะนั้นจะมีสุขหรือมีทุกข์ก็ตามสุขเวทนาก็ตามทุกขเวทนาก็ตามเราต้องมีสติอยู่เสมอโอเคนะไม่เพลินไปในทุกขเวทนานั้นถ้าคุณเพลินไปในทุกขเวทนาก็คือเกิดขยงโกรธเกลียดไม่พอใจกระฟัดกระเฟียดนี่คือเพลินไปในทุกขเวทนาหรือถ้าเพลินไปในสุขเวทนาก็คือยินดีพอใจลุ่มหลงกำหนัดนี่คือเพลินไปในสุขเวทนา จบค่ะ ถ้าเราไม่เพลินไม่ประมาทในทุกขเวทนาคือคุณอดทนได้คุณมีเมตตาได้คุณเห็นความไม่เที่ยงในทุกนั้นได้นี่คือคุณไม่เพลินไปในทุกขเวทนาโอเคนะซึ่งเราทำได้อยู่แล้วไง จุดนั้นเรากลับได้โอเคนะสุขเวทนาคุณมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยเพราะว่าเราคุณทำความดีความดีนั้นให้ผลเป็นความสุขเราก็รักษาความดีนี้ต่อไป ไม่เพลินในสุขเวทนาคือเห็นความไม่เที่ยงเหมือนเดิมเห็นความเป็นของโดยความเป็นของที่ไม่น่ายินดีเหมือนเดิมไม่เพลินไปในมันไม่กำหนัดยินดีในมันเราก็เห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงนี่คือไม่เพลินแต่เป็นคนที่จะรักษาทิศทางไปให้ตามทางที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างอันนี้คือเราต้องรักษาความดีของเราไว้ตลอดไม่ประมาทนั่นเองเจ้า ค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะเช้าวันนี้เราได้รับแง่คิดข้อเตือนใจจากพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเกี่ยวกับเรื่องของความไม่ประมาทในชีวิตของเราดิฉันเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังที่ตามรับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้จากกระจากันมาในเช้าวันอาทิตย์นี้คงจะได้ประโยชน์ความรู้ที่จะนำกลับไปขบคิดแล้วก็ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันของท่านหรือเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของท่านกันได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะคะเอาละค่ะก็ถึงเวลาที่ดิฉันจะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าวาดของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งเป็นองค์พระอาจารย์ใหญ่และที่ปรึกษาใหญ่ของรายการธรรมรับอรุณเราเพียงแค่นี้นะคะขอกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เดือนบาน สาธุเจ้าค่ะ